Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. İtabella'dasınız. Bugün İtabella'ya 19 Mart 1955 Napoli doğumlu İtalyan kantatore, söz yazarı, şarkıcı ve müzisyen Giuseppe Daniele, yani Pino Daniele'nin 70'ler ve 80'lerde yayınladığı şarkılar konuk olacak. Pino Daniele pop, blues, jazz, İtalyan halk şarkıları ve Orta Doğu müziği de dahil olmak üzere çok sayıda türden etkilenmiş biriydi. Bir blues gitaristi olarak 70'li ve 80'li yıllar arasında İtalyan sahnesinin en yenilikçi müzisyenlerinden biriydi. Kendisinin Tarumbo adını verdiği tarantella ve blues karışımı yeni bir tarzın ortaya çıkmasına vesile olmuştu. Şimdi en sevilen parçalarından ikisiyle başlayalım. Önce 1979 yılından Io So Pazzo, arkasından da 1977 yılından Suona Da Gere, şimdi radyonuzda. Voglio essere chi vogli uscite fuori da casa mia. Ti so pazzo, ti so pazzo. C'ho il popolo che mi aspetta e scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore. E la vita voglio vivere almeno un giorno da più. E lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché so pazzo, ti so pazzo. E oggi voglio parlare. sta maschera nera da silhouette. Quanta dolore, quanta sonora ira, c'è sta crisce che non viene più. Ma non è vero che io soffro nudo e lucro per tanto dolore, per tanto dolore. Coppe manare, signore, sta città. Perché sta miseria caccia stanzi in tinterecchia e non ce l'ha se manco di invece guarda. Ma chi sta mai aspettando per stendere sti bande parole? Fannaro So Pazzo ve Suona da Yere dinledik Pino Daniele'den. Napoli'nin Porto semtinde doğmuş, mütevazı bir liman işçisinin 6 çocuğundan en büyüğüydü. Küçük yaşlardan beri müziğe karşı derin bir tutku duyan sanatçı ilk kez 12 yaşında bir çocuk partisinde sahneye çıktı ve o zaman eğitimin nedenli önemli olduğunu anladı. Napoli'deki Armando Diaz Enstitüsü'ne gitti ve orada muhasebe bölümünden mezun oldu. Aynı dönemde kendi kendine gitar çalmayı da öğrenmişti. Pino Daniele ilk çıkışını sınıf arkadaşı Gino Giglio ile kurduğu New Jet adlı grupla yaptı ve kısa bir süre burada kaldı. İlk 45'liğini 1977 yılında yayınladı. Terra Mia. Bu ilk eserindeki üslubu imzası haline gelecek Napoli'nin halk şarkılarının ve geleneklerini hiç bırakmadan ele alıp yeniden yorumlayan hem sesler hem sözler açısından Napoli ve Akdeniz geleneğiyle kurduğu derin bağıydı. Bu albümden albüme adını veren Terra Mia, arkasından da radyoda yayınlanan ilk parçası olan Na Tazzuella e Caffè şimdi radyonuzda. Come triste, come amare, sta settata guarda. Tutte cose, tutte parole che niente buono fa. si ma ci la città che lo poche libertà che sta terra e sta gente noi orna ma darà terra mia com'è bella la panzaga terra mia com'è bella la guarda non ne ho vero né sempre stessa tutte i giorni può cagnà oggi è dritta rimane storto e che sta vita se ne va i vecchi vanno rinta chiesa come una patria e ha paura sta morta che non ci vola sa terra mia tu si chiene libertà terra mia, i mo senta libertà. Da dun da da da da da da da da da da da da. Mai niente ci fanno sapere noi ci puzzamme e fammo sanno tutto quanto e invece ci aiuta ci buffano i caffè una tazzule le caffè che sigaretta coppa per non pare che stanno chi ne sbaglia fanno sull'ombroia salisciano se vattono se pigliano il caffè e noi passamme e vai noi non potremmo su e noi passamme guai noi non potemmo supportare e chi sti invece era una mare sono risciuto, sono fatto, non so mai la città nada azzule concia bocca chi non può sapere e noi ti rammannanza che rulure e panza e invece ci aiuta ci buffa di caffè la tazzule le caffè che sigaretta coppa per non bere saizza nei palazzi fanno cose pazze ci girano ci votano ci vengono i tassi e noi passiamo e vai per un motivo su e chi sti invece era una mare sono risciuto, sono fatto, non so mangio una città e noi passamme guai noi non potemmo supportare e chi sti invece era una mare sono risciuto, sono fatto, non so mangio una città Serra Mia ve Tatsuella e Café dinledik Pino Daniele'den. 70'li yıllar, 1979 yılında yayınlanan Daniele'nin Napoli müziğinin etkilerinden uzaklaşıp blues türevi sesleri kucakladığı Pino Daniele albümünün yayınlanmasıyla sona erdi. Bu albümden saksafonda James Zaneze ile birlikte Chi te ne o mare, arkasından da Potesse essere allero şimdi radyonuzda. S'accorge tutto quello che succede, o sta lontana e ti fa sentire come conosci. Chi te no maro sai, porta una croce. Chi te no cammino capo casa lata, chi te no mare o sape e fesse contento, chi te no mare sai non tene niente. Stasera sto sballando, che voglio partire, con due parole in bocca e tanta semplicità, potesse essere allegro. E dimmi qualche cosa, non mi lascia così, o viente sta passando, e io voglio sentire, a forno e mano tinta terra, cerco e non guarderò, e non mi paro bene. Interrecchio e io mi sento vecchio. Potesse essere allegro con mia figlia in braccio, che mi tocca faccia e non mi fa guardare. E dimmi qualche cosa, non mi lascia così, mi sento una creatura che non può farmi. Potesse arrubare senza mi fa vedere tutte facce da gente. E dimmi qualche cosa, non mi lascia così, o viente già passato, non posso più sentire. E mi è rimasto un cuore alla torre un magnò, e non può chiamare. Deve essere allegro, conosco niente mocca, che male di da sacca. Potesse essere allegro, con una parola sola, che mi desse calore, senza mi fa sonnare. Thank you. loro, come adesso che allora senza mi far tornare, dimmi qualche cosa, non mi lascia così, ma sento una creatura che non può fare di me, volesse rubare senza mi far vedere tutte facce da gente. E dimmi qualche cosa, non mi lascia così, o viente già passato, non posso chiuso lì, e mi è rimasto un cuore all'addorno un bagnò, e non può chiamare. Potesse essere all'era, conosco di la bocca, che mane vinta sacca. Potesse essere all'era, con mia figlia in braccia, che mi tocca faccia, e non mi fa guardare. Tene Omare ve Putese Essere Allero dinledik Pino Daniele'den. 80'li yılların gelişi müzisyene üst düzey bir sanatçı olarak kabul edilişinin de kapılarını açtı. Öyle ki 27 Haziran 1980'de Bob Marley'nin San Siro Stadyumu'nda düzenlediği Milano konserinin açılışında yaklaşık 80 bin kişinin önünde çaldı. Aynı yıl yeni Napoliten sesini tipik Akdeniz sesleri üzerine inşa etti. Olgun bir şekilde kendini ortaya koyduğu 300 binden fazla satan Nero e Meta albümünü yayınladı. Bu albümden Napoli diyalektinde iki parça dinleyeceğiz şimdi. Önce Non mi scuccia. Arkasından da 1981 yılından canlı bir kayıtla dinleyeceğimiz Quando Piove şimdi radyonuzda. Non mi scuccia, cerca di stare almeno un'ora senza parlare. Tanto amore per tu, non mi ascolta, non mi ascolta. Sì. uscire in scala di corsa senza guardare. E te vedo tutte le giorni correre e ne va fatica. Appunto giù e lontana se ne va. Da vita così e da stipa per non morire, no, no, e aspetta che chiova l'acqua d'un fone va, tanto l'aria sa da cagnare. Ma poi quando chiava l'acqua d'un fone va, tanto l'aria sa da cagnare. So fa scuro e parla luna e te viesta passa lì. Per te ogni cosa può parlare, ma del resto ne parola e lo scuorne da mondrà. Ma passando coccaruna tutta l'occhia se ne va e aspetta che chiova l'acqua d'un fone va, tanto l'aria sa da cagnare. Ma poi quando chiava l'acqua d'un fone va, tanto l'aria sa da cagnare. E aspetta che chiova l'acqua d'un fone va, tanto l'aria sa da cagnare. Ma poi quando chiova l'acqua d'un fone va, tanto l'aria sa da cagnare. Ve Quanna Kiove dinledik. Pino Danieli'den. 1982'de ilk defa uluslararası işbirliği yaptığı bir albüm yayınladı. Bella Mbriana. Bu albümde basta Alfonso Johnson, saksafonda ise Wayne Shorter yer almıştı. Hem Napolitan hem egzotik etnik etkilerin kendini hissettirdiği albüm rock, blues, funk ve caz gibi türlerden gelen unsurları da barındırıyordu. Pino Danieli tüm prodüksiyonlarda olduğu gibi dinleyicilerine bu albümde de 3 farklı dilde seslendi. İngilizce, Napolice ve İtalyanca. 1984'te ise perküsyonda Brezilyalı Nana Vasconcelos'un yer aldığı 6. stüdyo albümü Musicante'yi yayınladı. Bu albümle dünya müziğine artık iyiden iyiye göz kırpıyordu. Şimdi Bella Mariana'dan Mubasta, arkasından da Musicante albümünden Mutlu Kertenkelelerin parçasını dinleyeceğiz. Bu parça bilhassa 2. Dünya Savaşı'ndan sonra zorluk çeken Napoli halkının yaşamını anlatıyor. Lazzari Felici, radyonuzda. Sì, ma la sera felice ma le rine ma non si dice, non si canta senza permessi, ci guarda e che spalla sotto e cascia non si sente più la dore ma con volta santa vite a guerra rinde mano sapendo che fanno. C'è già scippata questa musica che Mario Pattinte carosille sa roba vita e sona sapendo che fanno te mondo intanto passa sto nuovo vicino passammo noi sa concia tempo si era posti passando stagli e non ti scorda mai. Tanto passo su una vicenda che mi sa fare un corpo da siente e resta allerto tutta nottata pensando a dove sei stata, pensando a dove sei stata. Na na na na na na na na na. Mu Basta ve Lazzari Felici dinledik Pino Daniele'den. 1987 müzisyenler ve profesyoneller için olduğu kadar halk tarafından da uluslararası sesleriyle takdir edilen, çığır açan bir albüm olan Bonsoir'in yılıydı. Bonsoir albümünden iki parçayla devam ediyoruz. Guardami in Face ve Mamma E radyonuzda. Oh, mama e mama no mama e mama e mama no mama mama e mama no hero gente si comprerà un altro hero senza parte hero all'orizzonte verrà un altro hero senza parte dimmi dove stiamo andando io ho paura e sono stanco fermarmi a sognare grosso a noi ci arriva il sale lo sguardo fermo verso un mondo più orientale e già altre storie porteranno hero a 15 anni non sa che forse è un hero soldi a parte hero fermo verso un mondo più orientale e già altre storie porteranno Vode tu se ve quando vuoi passe tu fai l'essere faccia a me chiesa Guardami in faccia ve mamma e ile Pino Daniele radyonuzdaydı. Bugün Itabella'ya 2015 yılında aramızdan ayrılan Napolitanleri, İtalyan halk şarkılarını Orta Doğu müziğiyle, bluesla ve cazla harmanlayan çok kıymetli bir müzisyenin 70'ler ve 80'lerden parçaları yer aldı. 1988 yılında yayınlanan Schizoia with Love adlı albümden bir Tarkatenko ödüllü Schizoia ve arkasından da bu çok verimli 10 yılın kapanış albümü olan Malcazione Latino albümünden Aria Strana ile veda ediyoruz. Ben Cansın Sayesen, Itabella'daydınız. Hoşçakalın. Thank you. mamma come sta? Crea durani yuga nuta yuna. Si boni shuna da yama. Strano.